Flyter på lydbølger som er uhørt av store følger. Utgir noe nytt før den gamle plata tørker. Sitter på cella ler mens jeg kjenner blodet størkner. Så pass på hodet når vi kaster gloser med militante koder. De lokale potetkanoner til tjeneste leverer regnspikka gate på scenen. Se og lær det. Og hopp til terrorpoppen, for den setter seg i kroppen på Kropotkins vis. En dansk og en nordmann tropper opp til krig. Dropper skittne rim om våre liv og snakker alt for jævla sant, det havner på topp 10. Spytter karameller når folk snakker skit og snakker alt for jævla sant, det havner på topp 10. Til å havne på topp 10. Rapper om din silkeseng, mange penge, stor lem. Tjekker vi fra Teheran og rejser mod Jerusalem. Iranerne har kæmpet bravt, og nu må de fortære os. Ikke værre, men Siemens er nok, kan nok til registrere dem. Da jeg var knægt, var jeg bange for Barsebæk. Et lille læk, og hele Sjælland skulle rejse væk. Og tænkte, så betyder det, at man skal efterlade. Kommer dog 64, og aldrig skete rundt i gaden. Jeg voksede op og mødte folk, hvis Barsebæk for længst var sprunget. De måtte væk fra vennerne, for fjenden havde vundet. Jo, vi lever for det. Kom her illegalt til København, hvor vi gør som David Vogue siger. Burn it down. Mens du snakker shit, en fucking kat på lids flueklippen. Racker beat din fede kæde og spiser det i stuekrippen. Yeah. Barnet Jake på mikken, de samme gamle pamper. Den danske stat er så racistisk, at den råber brand mig. Ingen fucking grænser, fuck den rene hvide stier. Jo, vi danser dem og danser, men det er aldrig på top 10. Ingen fucking grænser, fuck den rene hvide stier. Jo, vi danser dem og danser, men det er aldrig på top 10. Dommer kan stink, vi sparker døren ind. Dommer kan stink, vi sparker døren ind. Dommer kan stink, vi sparker døren ind.